świeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie wianie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 sierpnia. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Polak zatrzymany w Indonezji jest podejrzany o związki z separatystami działającymi w jednym z regionów kraju. Bezpieczeństwo będzie jednym z tematów wrześniowego spotkania Trump-Duda. Grecki prom, na którym wybuchł pożar, bezpiecznie dotarł do portu w Pireusie. Indonezyjskie służby zatrzymały Polaka podejrzanego o powiązania z separatystami. Artur Lompart z MSZ-u mówi, że ministerstwo ma informacje o tym i działa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało potwierdzenie o aresztowaniu w Indonezji obywatela polskiego zamieszkałego w Szwajcarii, który został zatrzymany w związku z obecnością wśród grup radykalnych zachodniej Papui. I w tej chwili oczekujemy na decyzję władz indonezyjskich o możliwości bezpośredniego kontaktu pomiędzy zatrzymanym a polskim konsulem w Dżakarcie. Agencja Associated Press podaje, powołując się na indonezyjską policję, że zatrzymany to 39-letni dziennikarz Jakub Fabian S. Po zderzeniu dwóch samochodów nieprzejezdna jest autostrada A4 w Bratkowicach na Podkarpaciu, na odcinku między Sędziszowem a Rzeszowem. 4 osoby zostały ranne, policjanci kierują na objazdy. Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem będzie bezpieczeństwo, poinformował rano w radiowej jedynce minister obrony narodowej. Wczoraj Biały Dom potwierdził oficjalną wizytę polskiego prezydenta w Waszyngtonie. Donald Trump przyjmie Andrzeja Dudę 18 września. Mariusz Błaszczak powiedział, że prezydent chce poruszyć kwestię stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wczoraj rozmawiałem z prezydentem Andrzejem Dudą na temat wizyty pana prezydenta w Białym Domu i rzeczywiście bezpieczeństwo, relacje wojskowe polsko-amerykańskie będą przedmiotem rozmów. Rozmowy toczą się na poziomie eksperckim. Chodzi o kontrakty dotyczące uzbrojenia Wojska Polskiego, ale także oczywiście chodzi o stałe bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem będzie rytualne, bo Polska nie jest przez USA traktowana jako ważny partner, ocenił w Trójce szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Będzie rytualne, nie będzie dotyczyć żadnych ważnych spraw, bo Polska, tak jak mówiliśmy przed chwilą, nie jest przez Stany Zjednoczone traktowana jako ważny i istotny partner, bo Polska przez własną politykę ustawia się na marginesie. Program wizyty polskiego prezydenta w Waszyngtonie obejmie m.in. rozmowę w cztery oczy Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem oraz ich wspólną konferencję. Nikt nie ucierpiał w wyniku pożaru na greckim promie, który płynął z Pireusu na Kretę. W nocy na jednym z pokładów zapaliła się ciężarówka. Ogień został ugaszony po włączeniu się automatycznych systemów gaśniczych. Jednak ze względu na gęsty dym, pasażerom nakazano przejść na rufę statku na górny, otwarty pokład. Podjęto też decyzję o zawróceniu jednostki do Pireusu. Rano prom bezpiecznie wrócił do portu. W chwili wybuchu ognia na promie było 875 pasażerów i 140 członków załogi. Prezydent Władimir Putin wystąpi w południe z oświadczeniem dotyczącym planowanej reformy emerytalnej w Rosji. Oczekuje się, że zaproponuje złagodzenie niepopularnego projektu rządowego. Putin zwołał w Omsku na Syberii naradę rządową poświęconą reformie emerytalnej. Obiecał, że rozważy wszystkie aspekty zmian i przedstawi swoje stanowisko. Reforma emerytalna w Rosji przewiduje stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego. Obecnie wynosi on 60 lat dla mężczyzn i 55 lat dla kobiet. Dla mężczyzn próg ten ma wzrosnąć w najbliższej dekadzie do 65 lat, a dla kobiet do 63 w 2034 roku. Badania opinii publicznej wykazują, że około 90% społeczeństwa sprzeciwia się reformie. Opozycja zamierza 9 września zorganizować ogólnokrajowy protest. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słonecznie prawie w całej Polsce, tylko na północnym wschodzie więcej chmur, przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze. W Augustowie 20 stopni, w Olsztynie 21, w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie 22, w Gdańsku 23, w Bydgoszczy, Krakowie i Kielcach 24, w Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu 25, a w Szczecinie i Zielonej Górze 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zaczęło się od soli. Dziś wydobywa się tu zupełnie inny surowiec, związany z medycyną. Kiedyś miasto dzielnie walczyło z piratami. Mimo, że ma status uzdrowiska, jest też miejscowością górniczą. To tu piosenka szła do wojska, tu także odbyły się zaślubiny Polski z morzem. Trójka wraca do korzeni. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki oraz w dopołudnia opowiem o Kołobrzegu. Zapraszam w czwartek, Anna Rokicińska.

Republika marzeń i zespół Republika 61 lat temu. Na świat przyszedł Grzegorz Ciechowski. Przodownicy lektury. W studiu Mariusz Cieślik, dzień dobry. Dzień dobry. I dziś mam książkę biograficzną, która nawiązuje do jednej z moich ukochanych książek. Jest taka prawidłowość, że wiele najpiękniejszych książek świata urodziło się w straszliwym cierpieniu. I to jest przypadek śmierci pięknych saren Oty Pawła. To jest jedna z najważniejszych powieści w historii dwudziestowiecznej literatury czeskiej, ale moim zdaniem również literatury światowej. Kto nie czytał, powinien jak najszybciej tę zaległość nadrobić i zapewniam, że nie pożałuje, bo tutaj znajdzie wszystko, czego od wielkiej literatury oczekujemy. Oryginalność, niezwykłą opowieść o sprawach najważniejszych. Dość powiedzieć, że główny bohater, który jest wzorowany na ojcu autora, zabija tytułową sarnę, bo to jest jedna sarna, po to, aby jego synowie po raz ostatni najedli się dosyta przed pójściem do obozu koncentracyjnego. W końcu jeden z nich zresztą ląduje w Auschwitz. Dla tych, którzy Śmierć pięknych saren czytali i pokochali, a wiem, że jest ich naprawdę w Polsce bardzo, bardzo wielu, mam dobrą wiadomość, bo wybitny bohemista, tłumacz kultowej książki Czuły Barbarzyńca, biograf Havla Hrabala i autor kilku innych książek, Aleksander Kaczorowski, w swojej nowej książce portretuje właśnie Otę Pawła. I tak się przypadkiem złożyło, że ta książka się ukazuje w 50. rocznicę inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Atak Armii Czerwonej, zresztą Polacy też w tym niestety brali udział, zakończył okres liberalizacji tak zwanego socjalizmu z ludzką twarzą, okres zwany praską wiosną. I w książce Ota Paweł pod powierzchnią znajdziemy bardzo ciekawy opis tamtego czasu, ale przede wszystkim jest to świetnie udokumentowana i pięknie napisana biografia. Autor Ota Paweł pod powierzchnią weryfikuje fakty i rozmawia z żyjącymi przyjaciółmi oraz krewnymi zmarłego już 45 lat temu pisarza. Prawda o jego rodzinie okazuje się równie fantastyczna jak opowieści znane z książek. Ojciec, który jest, jak już wspomniałem, bohaterem Śmierci pięknych saren, naprawdę był w Legii Cudzoziemskiej i naprawdę polował na sarny, aby nakarmić swoich synów idących do obozu koncentracyjnego i naprawdę był królem odkurzaczy, który sprzedawał ich najwięcej na świecie przed wojną. Dodam, że w końcu sam trafił również do obozu koncentracyjnego, ale też, że całej trójce, to znaczy dwóm synom i jemu, udało się przeżyć. Ale biograf opowiada na przykład taką historię, prawdziwą, której Ota Paweł mógł nie znać i której na kartach jego książek nie znajdziemy, o tym, jak po wojnie ojciec pisarza usiłował zostać komunistycznym Jamesem Bondem i prawie mu się udało. Ale i w tym wypadku prawie robi wielką różnicę. Ale przede wszystkim to jest taka opowieść o losie środkowoeuropejskich Żydów, którzy nawet jeśli się w pełni, tak jak Popperowie, bo tak właściwie brzmiało rodowe nazwisko autora, którzy się w końcu zasymilowali, to i tak w końcu stawali się ofiarami swojego pochodzenia. Bo znaczna część dalszej rodziny Popperów zginęła w obozach koncentracyjnych, a jego samego wojenna trauma pchnęła w objęcia choroby psychicznej, straszliwej choroby psychicznej. To doprowadziło do bardzo wczesnej śmierci w wieku 43 lat, ale też owocem tej choroby są jego książki, bo pisał je jako formę terapii. Traktując je jako formę terapii. A przy okazji, jakby co, wszystkie te fakty znajdziecie Państwo w książce Aleksandra Kaczorowskiego. No i oczywiście namawiam do czytania książek Oty Pawła, przede wszystkim Śmierci pięknych saren, ale także wydanej całkiem niedawno Bajki o Raszce, chyba najbardziej niezwykłego reportażu, który w życiu czytałem, który 2 lata temu wydał w swojej serii Mariusz Szczygieł, serii czechofilskiej. Bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik opowiadał o biografii Oty Pawła, autorstwa Aleksandra Kaczorowskiego. Ja też zachęcam do czytania książek Oty Pawła, bo to są po prostu absolutnie niezwykłe pozycje. Dziękuję, Mariusz, bardzo serdecznie. Słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Rok 1964, zespół Supremes. Michael miał wtedy 6 lat i zapewne słyszał tę piosenkę. Zresztą zaprzyjaźnił się z czasem z Dianą Ross i powiem więcej, wiele zaczerpnął od niej, jeśli chodzi o technikę śpiewania. Państwo piszą cudowne listy o Michaelu. Między innymi od pani Uli, która napisała, że miłość do Michaela nas połączyła, to znaczy panią Ulę i jej męża. Byłam wielką fanką i mogę zaświadczyć o tym moi koledzy z podstawówki. Miałam zeszyt, starałam się chronologicznie układać informacje według płyt. Każdy rozdział to książeczka z tekstami do płyty, do Off the Wall. Nie miałam książeczki, więc o ile pamiętam, jakieś ksero tekstów użyłam. Byłam tylko na jednym koncercie Michaela w Warszawie, nadal mam bilet. W liceum moja miłość była trochę się zmniejszyła właśnie po koncercie, ale gdy dowiedziałam się o śmierci, płakałam jak bóbr. Pogrzeb oglądałam płacząc jak dzieciak. I jeszcze pan z Jacek. I tak jak kiedyś unikałem tych dźwięków wideowo, jestem bowiem ograniczonym nowofalowcem, tak dziś ta muzyka jest przyjemnością dla moich uszu i muzycznej wrażliwości. Dodatkowo miałem niewątpliwą wielką przyjemność uczestniczyć w kameralnym występie Jennifer Batten, występującej na scenie klubu Pamela w Toruniu. Stała, grając z ogromną wirtuozerią i namiętnością, dosłownie 2 metry ode mnie. Bardzo komunikatywny i przyjazny człowiek, a przy tym współtworzący przecież legendę Michaela. Bardzo dziękuję pani Jacko, bardzo dziękuję pani Agato, bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom za wspomnienia związane z Michaelem Jacksonem. Teraz będzie duet, w którym wyrósł też Michael Jackson, wytwórni Tamley Motown, jeden z najsłynniejszych duetów tej firmy fonograficznej, Marvin Gaye i Tammy Terrell. Janek mówi, że dzisiaj to jest zadyma w środku lata. No i tak z taką zadymę spowodowałem, zamieniłem ponownie płyty. To była oczywiście Diana Ross i Michael Jackson. Fajnie wyszło w sumie. A teraz dopiero będzie Marvin Gaye i Tammy Terrell, ale zanim zaśpiewają, to jeszcze jeden list. Pani Magda przepięknie napisała. Pamiętam, jako małe dziewczynki razem z moimi sąsiadkami, bliźniaczkami, byłyśmy zafascynowane muzyką Michaela. I kiedy doszła do nas wiadomość, że przylatują do Polski na koncert, gdzieś usłyszałyśmy w telewizji, siedziałyśmy na łące, mieszkam w małej miejscowości na Podkarpaciu i patrzyłyśmy w niebo, wypatrując samolotu, w którym leci Michael. Jak tylko pojawił się jakiś na niebie, machałyśmy jak szalone, krzyczałyśmy Michael, Michael. Wyobrażałyśmy sobie, że może jak nas zobaczy, to wyląduje na tej łące. Historia tego duetu i konsekwencje jego to powieść naprawdę na cały program i to kilkugodzinnym. Tammy Terrell i Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough. A w studiu jest już Riko Jaźwiński. Witam ponownie. Cały czas od rana. Tak, który za chwilę będzie rozmawiał ponownie z Rafałem Zawieruchą, aktorem Teatru Współczesnego, który występuje w filmie Quentina Tarantino. Powiedz mi tylko, czy ty poznałeś kiedyś Rafała? No tak się właśnie świetnie składa, że my się znamy już od dobrych kilku lat. Poznaliśmy się podczas Letniej Akademii Filmowej Zwierzyńcu. To było kilka lat temu. On wtedy pojawił się tam z filmem Księstwo Andrzeja Barańskiego. Znakomita, właściwie pierwsza taka pełnoprawna jego debiutancka główna rola w filmie. Świetna film, obawiam się, nieco zapomniany. Teraz będzie okazja, by pewnie go sobie przypomnieć, skoro gra u Quentina Tarantino. Ja Zwierzyniec bardzo lubię, ale tam zawsze z pewnymi obawami jadę, ale to ci poza anteną powiem. Dobrze, zatem ekskluzywnie dla programu Trzeciego Polskiego Radia Riko Jaźwiński rozmawia. Jedyny taki. Tak, jedyny wywiad. Nagrany dziś rano. Tak, z Rafałem Zawieruchą. Proszę uprzejmie. Od 2 sierpnia tutaj jestem. Zacząłem zdjęcia. Nie mogę mówić o szczegółach. Oczywiście o tym pewnie wszystko będą mówili producenci i tutaj osoby odpowiedzialne za cały public relation. Natomiast mogę mówić o moich odczuciach i o tym, że jestem w rodzinie Quentina Tarantino. Prosto z rodziny Zawieruchów do rodziny Quentina Tarantino i to mi się podoba. Mówisz rodzina Quentina Tarantino, domyślamy się, co możesz mieć na myśli, ale gdybyś rozwinął ten wątek, to rzeczywiście jest jakaś szczególna grupa ludzi, którzy dobrze się ze sobą czują, dobrze ze sobą współpracują? To, co powiedziałeś, to, co zapytałeś, to rozwinę tylko krótkim tak. To jest niezwykłe, kiedy czujesz, że wszyscy, od, w cudzysłowie oczywiście, od człowieka, który odpowiada za błahostkę, typu przyniesienie latarki nocą, czy oświetlenie, czy podanie napoju, po samego reżysera, przez każdy pion asystentów, operatorów, reżysera, w osoby odpowiedzialne za aktorów na planie, osoby odpowiedzialne za samochody na planie, za oświetlenie, za zabezpieczenie planu, za policję, za cały staff, background, za wszystko, za statystów, za dublerów, wszyscy grają do jednej bramki. I to jest niezwykłe. Na pewno nas bardzo interesuje, jaką osobą na planie w pracy jest Quentin Tarantino. Znamy go z drugiej strony mnie ekranu. Mnie też to interesuje. Ja jestem tutaj świeżo i mogę ci teraz powiedzieć, że jest niezwykłą postacią. Jest reżyserem, który kocha to, co robi, który kocha robić filmy i jest wielkim fanem filmów. I dlatego to robi. Mówię to, co zauważyłem. Mogę się podzielić jednym zdaniem, które usłyszał i mam nadzieję, że się też z tego ucieszy, że to mówię. Mieliśmy jedną scenę i mówi, zrobimy jeszcze jeden dubel, bo kochamy robić filmy. A co to była za scena? Nie mogę ci mówić. Obejrzysz w przyszłym roku w kinie. No tak, czekamy na premierę, ta w lipcu przyszłego roku. No dobrze, ale też znamy niesamowitą obsadę, bo nawet w amerykańskim filmie trudno zgromadzić na planie tak wiele znakomitości i gwiazd. Jak się czujesz w tym towarzystwie? Jakie pierwsze doświadczenia z planu? No, dzięki Bogu, że sam Quentin Tarantino do mnie powiedział, że witaj w rodzinie, bo tak to bym się chyba czuł jak jakiś podrzutek. A tak, to no, to masz rację tutaj, wiesz, praca u boku tak wybitnych ludzi jak Leonardo DiCaprio, no, o których filmach byś nie powiedział, przytaknąłbym ci, no, The Departed, Incepcja, Titanic, który wzruszył wiele milionów, Brad Pitt, Wywiad z wampirem, Seven, Troja, Margot Robbie, Wspaniała w Wilku z Wall Street, zresztą w scenie duetowej z Leo, czy ja, Tania, który dopiero niedawno obejrzałem i się do tego przyznaję, nie wstyd nie wiedzieć, wstyd trwać w niewiedzy. To stosunkowo nowy film przy ostatniej ceremonii nominowany do Oscarów. Nominowany zresztą słusznie, uważam. W tym filmie Margot na nowo się zachwyciłem jeszcze bardziej, wiesz, bo wcześniej już ją poznałem, w sensie tutaj na planie. Tak, masz rację. No a ona gra, dodajmy, twoją filmową żonę. Mam najpiękniejszą żonę filmową na świecie. Sharon Tate. I dochodzimy do tego punktu. Co to znaczy dla ciebie grać Romana Polańskiego? Będąc tu w Hollywood i przenosząc się w czasie do 1969 roku, kiedy to Roman Polański tutaj, no naprawdę, celebrował swoje zwycięstwo filmowe i światowy sukces jako reżyser, będąc już po wybitnych filmach, po Nożu w wodzie, po Vampire Killers, będąc po Rosemary's Baby. No właśnie, przede wszystkim. Przede wszystkim, który przyjechał tu, no i był top of the top, więc dla mnie to przeżycie jest ogromne, dlatego że nie chcę powiedzieć, że ja się czuję jak top of the top, ale czuję, że jestem wśród najlepszych. I to mi daje dużego kopa i duży power. I po prostu to rozwala totalnie system, mówiąc żargonem jakimś, wiesz, młodzieżowym. Ale tak. Jest to wyzwanie i chcę zrobić to jak najlepiej. A jeśli chodzi o wymienionych aktorów, z którymi z nich miałeś już scenę albo będziesz miał w najbliższym czasie? Mogę powiedzieć, że mam sceny już i już zacząłem pracę. Nawet powiem ci szczerze, że nawet nie chcę mówić, kiedy jest ten film w procesie, kiedy to wszystko się tworzy. Nie chcę tutaj, wiesz, wypuszczać czegoś, co się tworzy i co może się zmieniać, co będzie się pewnie zmieniać, co powstaje, co się rodzi. Więc jak się urodzi, to wtedy jestem dla ciebie cały. Z Rafałem Zawieruchą rozmawiał Riko Jaźwiński. Jeszcze w tej godzinie powrócimy do tej rozmowy, a my wracamy do piosenek z filmów Quentina Tarantina. Uka, czaka, uka, uka, uka, czaka, uka, uka, uka, czaka, uka, uka, uka, czaka, uka, uka, uka, I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight. You let me know everything's alright. that's candy. Its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affecting if I can for sure. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Ah, hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love, when we're all alone. Keep it up, girl, yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling. And I'm high on believing that you're in love with me. Te słodkie piosenki w tym bardzo brutalnym filmie brzmią niesamowicie. Blue Sweet i Hooked on the Feeling. A swoją drogą to ciekawe, czy jacyś polscy wykonawcy znajdą się na ścieżce dźwiękowej do nowego filmu Quentina Tarantino, w którym gra nasz dzisiejszy bohater, czyli Rafał Zawierucha. A może państwo mają jakieś propozycje, żeby tak Quentinowi podpowiedzieć jakichś wykonawców? Jeśli tak, to bardzo serdecznie zapraszam. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. My powracamy do muzyki Michaela Jacksona. I oczywiście mam tutaj kilka listów od państwa. Przyszło ich bardzo dużo. O, tutaj jeszcze. To może po tym utworze. Proszę bardzo. Don't Teraz zaplanowałem sobie kilka utworów Michaela Jacksona ze znakomitymi gitarzystami. To był pierwszy, czyli Lenny Kravitz, I Can Make It Another Day, piosenka wydana w 2010 roku. Pojawi się jeszcze dzisiaj i Steve Lukather, i Slash, czyli coś dla fanów rocka również będzie, żeby to nie było tak tylko monotonnie, że soulowo-funkowo. Kiedyś był z... przypomniało mi się jeszcze coś. Moja siostra bliźniaczka urodziła bliźniaczki i pomagałam jej się nimi opiekować. W tym czasie słuchałam dużo Michaela. Inni ludzie w domu też byli skazani na tę muzykę. Kiedy dziewczynki były już w wieku, w którym mówi się pierwsze słowa, uwaga, to zabrzmi nieprawdopodobnie, powiedziały: mama, tata, Michael. She walks right in my dreams since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Yeah, the doggone girl is mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time, because she's mine. She'll tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine. She's mine. She's mine. No, no, no, she's mine. The girl is mine. I'm not gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe it. No, the girl is mine. No, mine. You're mine. She's mine. Ojejku, jakie to piękne. To jest po prostu niewiarygodne. The Girl Is Mine, Steve Lukather oczywiście zagrał w tym utworze. To teraz będzie jeszcze Slash i Give It To Me. Piękny utwór. Podobało się panu wtedy aktorowi? No bardzo, bardzo. Bardzo. Ryko Jaźwiński jeszcze raz dzisiaj w naszym studiu i jeszcze to nie jest jego ostatnia wizyta. Rozmawiał z Rafałem Zawieruchą. To dla przypomnienia może szybko, tak, że to jest sensacyjna wiadomość z dnia wczorajszego, upubliczniona, że Rafał Zawierucha już od miesiąca jest w Los Angeles, jest na planie filmu Quentina Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, gra Romana Polańskiego, w ogóle niesamowita sprawa, no i żadnego zdjęcia nie wrzucił na Instagram, ani na Facebooka. Nie wolno mu było, to wszystko jest absolutnie ograniczone umowami. Wytrzymałbyś tyle, bo ja nie. No, wcześniej nam o tym mówił, że to było bardzo trudne do wytrzymania. No i właśnie wracamy do tej rozmowy jedynej, bo to jedyna właśnie dla Trójki, której, jedyny wywiad, który aktor udzielił. Ryko Jaźwiński i Rafał Zawierucha. Mogę powiedzieć o moim odczuciu, kiedy przeczytałem scenariusz. No właśnie. Dlatego dostałem taką możliwość, poszedłem do biura produkcji. Powiem ci szczerze, że no, czytając miałem ciarki, płakałem, śmiałem się. Jest to coś niezwykłego czytać scenariusz takiego reżysera, który to widzi, który wie, jak to ułożyć, który ma wizję przede wszystkim, potrafi ją wytłumaczyć dalej. I przekłada to na papier i czytać tę wizję, to jest wzruszające i to jest niesamowite. Dla mnie to było coś takiego, jakbym słuchał opery i wiedział, że pierwsze skrzypce grają najwybitniejsi aktorzy świata i ja jestem też w tej orkiestrze. Jeśli sfałszuje coś, to dyrygent to poprawi. Jeśli będzie chciał zmienić nutę, to to zrobi. Mówię o Quentinie Tarantino i o całym zespole. I o scenariuszu. No ale też domyślam się, że wcześniej doskonale znałeś filmy Quentina Tarantino. Jeśli czegoś nie widziałeś, to zapewne przed przyjazdem do Los Angeles uzupełniłeś sobie. Albo jeśli czegoś nie widziałeś, to jeszcze obejrzyj. Nie, no pewnie już wszystko doskonale znasz, więc stąd moje pytanie, czy ten scenariusz, na razie mówimy o scenariuszu, który miałeś okazję przeczytać, wywoływał jakiekolwiek skojarzenia z wcześniejszymi filmami Quentina Tarantino? Czy odniósłbyś się do któregoś z jego filmów? To ciekawe pytanie, co zadałeś, bo to jest, jak czytałem scenariusz i jak patrzę na to, jak to wszystko jest realizowane, to mogę się odnieść do czasu, który grał u Quentina Tarantino w filmach, do tego, jak ten czas płynie, jak się nagle zmienia, jak się przeistaczają charaktery, jak zmieniają się wątki, jak jest prowadzony temat filmu, fabuła, jak jest opowiadana, czytaj na przykład w Kill Billu albo Reservoir Dogs. Teraz takie dwa filmy mi przyszły na myśl. Przyszło mi na myśl też od razu jakieś takie moje osobiste skojarzenie, to jest moje zdanie, z filmami Romana Polańskiego także, z filmem Tess gdzieś po trosze, pokrótce ze Wstrętem Romana Polańskiego. To jest sama rozkosz i sama słodycz, kiedy czytasz jednego z najwybitniejszych reżyserów scenariusz i od razu ci się otwierają, wiesz, w głowie jakieś szuflady, dzięki Bogu, gdzieś tam się uczyłem wcześniej. Nie za dobrze, ale wiesz, ale się uczyłem. No wiemy o tym, że Quentin Tarantino znakomicie potrafi czerpać z całego dorobku kina. Bo kocha filmy, wiesz. No właśnie. Kocha filmy. Też lekcja dla mnie i dla... Ja oczywiście nikomu nie mówię o szczegółach, nie opowiadam, nie dzwonię do kolegów, wiesz, do przyjaciół, mimo że dostaję setki telefonów i naprawdę setki bardzo dobrego wsparcia od wszystkich. Nie mogę nawet wymienić, wiesz, imion, nazwisk, bo to by było pomijające dla kogoś, kogo bym nie wymienił, a bym chciał i byśmy tu całą noc, wiesz, wymieniali nazwiska i wyczytywali jak na wypominkach. A przecież to jest feta. Ja również się musiałem zobowiązać, że nikomu nie udostępnię tego tajemniczego numeru do twojego apartamentu. Oczywiście tego nie zrobię, ale... No słuchaj, chyba, że będzie jakaś, wiesz, piękna blondynka czy brunetka. To co? No nie wiem co. To udostępniać? Ja nic nie mówię, daj spokój, nie można. No właśnie, mnie nie wolno, ale chciałem zapytać, co to znaczy dla aktora praca na planie w takich hollywoodzkich warunkach? Czy dostałeś dobry apartament i jesteś dobrze tam przyjmowany? Tak, no wiesz co, no to jest zupełnie inny etap, do którego, to jest moje prywatne zdanie, do którego warto dążyć zawsze, wszędzie, warto dążyć nie za wszelką cenę do czegoś, wiesz, lepszego, mieć więcej, chcieć. Ale dążyć do czegoś, co naprawdę sprawi, że to, co robisz, kochasz to, co robisz, w tym, w moim przypadku, mój zawód, ja kocham zawód aktora i kocham być aktorem, kocham to robić, to jeżeli masz background taki, że masz komfort, masz poczucie tego, że masz miejsce do przygotowania się do roli, do sceny, do zdjęcia, to naprawdę dużo robi na korzyść filmu. To bardzo dużo robi na korzyść filmu. Czyli rozumiem. Nie mówię tu, wiesz, o luksusach, bo przecież... Ale warunki dobre. Warunki cudowne, wiesz, ale myślę, że my wariaci artyści, którymi czasem bywamy, jak to mówił Zapasiewicz, mój profesor, uwielbiamy to robić, dlatego nawet możemy, wiesz, spać w przyczepie kempingowej na bezludziu i mieszkać tam i robić film przez miesiąc, jeżeli wiemy, po co to robimy. Bardzo piękne słowa i to jeszcze my wariaci, bardzo spodobało nam się tutaj wszystkim. My wariaci, radiowcy również. Ryko Jaźwiński rozmawiał z Rafałem Zawieruchą. Ciąg dalszy nastąpi po 11. I jeszcze a propos muzyki, która może być wykorzystana w filmie u Quentina Tarantino, państwo proponują Krzysztof Cugowski na przykład, koniecznie w muzyka komedii, bo jakżeżby inaczej. Dalej zespół Test i utwór Sam sobie żeglarzem. Pan Zbyszek z kolei proponuje Wagiel, Janerka i Organek. Bardzo dziękuję za te wszystkie propozycje.